kłamstwo, korupcja, rakiem przeżarta niemal każda instytucja. Kolejna kradzież nazywana podatkiem, nie chcę do czynienia mieć współświadkiem. Nagroda, kara, porządki feudalne, z tylnego siedzenia sterowane zdalnie. I prawda taka, czai się za rogiem, polityk zawsze będzie moim wrogiem. Nie wolno na dobrą sprawę, ale chuj! Kiedy ty zapłacisz, to ja ci pozwolę zbudować ten interes twój. Praktycznie w nędzy nie mamy pieniędzy. Te, które mamy, to wcześniej zabieramy. Ja dobrze to wiem, chociaż stoję za rogiem. Polityk zawsze będzie moim wrogiem. Polityk zawsze będzie moim wrogiem. Polityk zawsze będzie moim wrogiem. Ten typ tak ma. Ten typ tak ma, ehe, ehe, ha, ha, ha, ha. Na wielkiej wojnie czasem jest spokojnie, na barykadzie cisza trwa. Uwaga, uwaga, rozbieramy się do naga. Prawda czasami wiele twarzy ma. Już wiedzą o tobie, dokąd chcesz iść, co myślisz o tym i o czym śnisz. Jak się cieszyć, gdy cię leży pod progiem. Polityk zawsze będzie moim wrogiem. Polityk zawsze będzie moim wrogiem. Polityk zawsze będzie moim wrogiem. Ten typ tak ma, ten typ tak ma. Ehe, ehe, ha, ha, ha, ha. To jest tak dyma, to jest tak dyma. To jest tak dyma, każdy wie co zna. To jest tak dyma, to jest tak dyma. Ehe, ehe. Jezusie kochanieńki, gdy my się spotykali, pod stołem skurwysyny nas nagrywali. I wyszła szydło z worka, padł na nas cień. Ludzie koniec końców dowiedzieli się. Zło, choć jest konieczne, pozostaje złem. A jakie twoje zdanie w temacie tem? Jeszcze nie wiem tego, ale się dowiem. Polityk zawsze będzie moim wrogiem. Polityk zawsze będzie moim wrogiem. Polityk zawsze będzie moim wrogiem. Ten typ tak ma, ten typ tak ma. Ehe, ehe, ha, ha, ha, ha. To jest tak dyma, to jest tak dyma. To jest tak dyma, każdy wie co zna. To jest tak dyma, to jest tak dyma. Ehe, ehe. Polityk zawsze będzie moim wrogiem. Polityk zawsze będzie moim wrogiem. Ten typ tak ma, ten typ tak ma. Ehe, ehe, ha, ha, ha.